На всіх обличчях помітна була радість, що він приїхав. У тих тривожних часах, повних всіляких фантастичних і неперевірених вісток, всякий почував себе безпечнішим під опікою гетьмана. Гетьман приїхав, залунало кругом, і всякий вибігав з хати, щоб на власні очі переконатись, чи правда це. Але всіх дивувало, що ясновельможний не вітався зі своїм городом, як звичайно, не розговорював з виднішими людьми, не кинув жодного веселого, жартівливого слівця, що звичайно любив робити, а чим вельми підбивав собі всіх, лиш поспішно прийняв хліб-сіль, поцілував хрест, подякував короткими словами за привітання, сів у свою карету і покотив на Гончарівку. Гетьманська карета не посувалася звільно, поважно, як звичайно. Лише, незважаючи на болотисту дорогу, мчала, аж підскакувала, аж хиталася на два боки шкуратина Буда. Як до атаки, до удару летіли за нею на баских конях прибічні сердюки. Гетьман сумно вдивлявся у світла, що били з вікон його улюбленого двора. Смуток розлуки охоплював його. Але зараз в його душі будився протест. Не піддаватись жалеві, витримати, не пора на смуток. При під'їзді на першому сході стояли Чуйкевич і Мотря. Він з ключами на підносі, вона з хлібом сіллю. Гетьманові пригадалися Мотря з трояндами біля воріт двора в Ковалівці. Два обози зустрілись на хвилину і ніби під землю сховались. Не пора на смуток. Привітався. Мотрю перед себе в покої пустив. «Ви, як бачу, вечерю наготовили», – сказав, переходячи попри столову. «Спасибі вам». На хвилину спинився, щось думав. «Знаєте», – почав усміхаючись, – «дав би я не знати що, щоб міг нині гарно з вами повечеряти і посидіти з розмовою ген поза північ». Зітхнув і, поспішаючи у дальші покої, додав: «Годі, годі». Глухо якось гомоніли по пустих кімнатах відгуки його легкої ходи. Курантові годинники дзвонили і, як ковалі, молотками виковували 9-ту годину. Лакеї відчиняли і зачиняли за ними двері. Гетьман деколи ставав, підносив голову, дивився на образи. «Так, так, так», – говорив до себе. «Так». Доторкнувся рукою до комоду, викладеного шільдкретом. Мотря мовчки дивилась на нього. «Жаль». В кабінеті було відчинене вікно. Вітер підносив занавіску, вона вигиналась, видувалась, як на кораблі вітрило. Ніби гетьманський двір збирався кудись відпливати. Гетьман зупинився біля вікна і глянув у садок. Прощався з ним. З кожним кроком, з кожною думкою, що народилася тут. «Так воно так», – Мотря Васильівна сказав, обертаючись нараз і беручи її за руку, – «навіть з хатою розставатись важко». Мотря догадувалась про решту. «Поїдемо», – докінчив, хотів зачинити вікно. Але вітер повіяв з такою силою, що занавіска вихопилась з оксамитової петлі і стала лопотіти, розвіватись, як хоругва. Підскочив Чуйкевич, ухопив її, всунув назад у петлю і зачинив вікно. «Буря зривається», – сказав гетьман, сідаючи у фотель біля свого столу. «Буря зривається», – як відгомін повторила Мотря. «На виднокрузі мехтить», – зауважив Чуйкевич. Гетьман зірвався. «Хай буде буря, поїдемо». «Мотря Васильівна, поїдете з нами?» Здивовано глянула на нього. «Куди, ваша милосте?» – запитала. «На другий бік, з котрого немає вороття», – хвилину мовчав. «То що ж, поїдемо чи ні?» Не зрозуміла гаразд, але душею відчула, що довго дожидане прийшло, що слово сталося ділом, що дійсно надходить пора, коли треба кидати цей бік, сідати в човен і переїздити на другий, з котрого немає вороття. «Не надумуйтесь довго, Мотря Васильівна. Не маємо багато часу. Аж так, милости ваша, так, Мотря Васильівна. Нині рішаюча ніч. Пора наглить. Мусимо все довести до ладу. Завтра вже нас тут не буде». «Не буде?» – запитала, не довіряючи собі. Чекала того моменту, як спасіння прийшов, вжахнулась. Зрозуміла важність його, почула велику відповідальність, яку доводиться приймати на себе. «Невже ж нині?» – а не сміла. «Зараз таки негайно. Нині, Мотре, бо завтра може бути запізно. Завтра, коло полудня, прийде Меншиков до Борзни. щоб відвідати мене, не застане, довідається, що я в Батурині, поверне сюди. А збор з ним у Батурин недалеко. Ось чому мені завтра в Батурині не бути. Глянув на неї. Стояла стурбована, хиталась, не знала, що відповісти. Розумів, що рішалася і не могла рішитись, душа її роздвоювалась. Приходиться нам, казав, встаючи гетьман, починати нову главу історії. Почнемо. Чуйкевич поїде зі мною. Небагато у мене таких вірних, як він. А ви, звернувся до Мотрі, не хочу бути завадою. Може, і для мене знайдеться яке діло. Сповню. Надійшов Войнаровський, схвильований, перетомлений повною пригод поїздкою до городка. «Ти все ще бентежишся», – говорив до нього гетьман. «Заспокойся, то недобре. До часу дзбанок воду носить. Колись мусило статись те, що станеться тепер. Колеса у повнім бігу не спиниш і не повернеш у другий бік. Повечеряємо, і потім до роботи. Завтра тут мусить бути пусто». Ще раз окинув оком гарну прибрану світлицю. Так, завтра тут мусить бути пусто. Все, що живе і дуже, на замок і на вали. Гончарівка укріплена не найгірше, батуринці, як бачу, теж не дармували, якось воно буде. А тепер, повечеряємо. Вечеряли мовчки. Мотрі нагадувались гарні вечері в Бахмачі. Нагадався святий вечір, колядники, вертеп. Ціле життя вертеп. Доля людьми, як ляльками, сувають, вертить, а їм здається, що вони грають свою роль по власній непримушеній волі. Душа бунтувалась. Це ж примус, насильство, не піддаватися долі силою йти проти неї.